nereler gitsin, iş ve had gibisin. Bu yürek aşka emanet, yıllara selamet, bırak öyle bilsin. Gidenler gitsin, iş ve had gibisin.